بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بچے جب عطر لگاتے ہیں تو ان پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نیز جنات کے وجود کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ جنات کو عطر بہت پسند ہے؟ ایسی جہالت ہے۔ آپ کو پتا یہ جنات کھاتے کیا ہیں؟ جنات کھاتے ہیں ہڈی، گوبر اور کوئلہ۔ اس پر سے ان کو گوشت اور چربی اور جس طرح ہمیں ملتی ہے اس طرح وہ اس پہ نوچ کے کھاتے ہیں۔ تو اگر یوں اگر عطر کو پسند کرتے ہیں تو یہ تو عوامی رومر ہے کہ عطر کو وہ پسند کرتے ہیں۔ گندے گندے ہوتے ہیں کئی جنات تو اب یہ تو حدیثوں میں کہ ہڈی، گوبر اور کوئلہ ان کی غذا ہے، تو اب کوئلہ کیسے گھر پہ رکھو گے؟ جنات کا اثر ہو سکتا ہے؟ اب ہڈی اس سے بوٹی نوچ رہے، جنات لے کر جھپٹ مار دی تو کیا کرو گے؟ بھوک لگی ہوگی اس کو۔ تو یہ توہمات کہلاتے ہیں، وہم ہوتے ہیں۔ اسے جنات کا وجود ہے، جنات کے وجود کا انکار کفر ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورہ جن، مشہور سورت ہے۔ تو جن کا وجود تو ہے اور شیطان بھی جن ہے، یہ رشتہ نہیں ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ جنات کا وجود یقیناً ہے، ہمارا ایمان ہے تو اس کا وجود ہے۔ تو یہ کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، غیر سنی بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے بھی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہنے والے بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تقریریں وغیرہ سنتے ہیں تو ان کا ذہن بنتا ہے۔ اب جیسے یہاں اپنا اجتماع ہے تو یہاں ان ممکن ہے کہ یہاں بھی ہوں گے یہ لوگ، ہو سکتا ہے معتکب بھی ہوں گے، یہ بیانات بھی سنتے ہوں گے، تو ان کا ذہن مطلب بن جاتا ہے، تو وہ پکے سنی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسی مساجد ہوتی ہیں جہاں اس طرح کی باتیں ہم جو کرتے ہیں اس کے بالکل الٹ ہوتی ہیں، یا رسول اللہ کہنے سے روکتے ہیں، نعت خوانی سے روکتے ہیں، تو ان کی باتیں سن کر ان کا ذہن وہاں ہو جاتا ہے، تو ان میں حس بھی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، مگر زیادہ عقل نہیں ہوتی، انسان جتنی عقل نہیں ہوتی، انسان بہت سمجھدار، ان میں بیوقوف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو مسلمانوں کو یا لوگوں کو اتنا ستاتے نہیں، بہت ستاتے ہیں، جب ستانے پر آتے ہیں تو بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں جو شریر ہیں ان کے شر سے بچائے۔ مطلب صحابہ جنات بھی ہوئے، اور صحابہ جنات کو یا مسلمان جنات کو اس سال ثواب بھی کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، الحمدللہ بارہا میں کرتا ہوں، مطلب جنات کو اس سال ثواب، جو مسلمان جنات ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ ایک بار دو تین سال پہلے ایک نوجوان کو میرے پاس لے آئے، اس کو جن چڑھا ہوا تھا، تو اس نے مطلب مجھے، میں گھر پہ شاید کھانا کھا رہا تھا، تو مجھے بتایا کہ جن آیا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ الیاس اگر مجھے قائل کرے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو میں تو فوراً بھاگ کے اتر آیا نیچے، تو اس پر جن چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا، شاید میں نے یہ پوچھا کیا آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس مذہب کے معاملے میں؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس نے ہاں بول دیا۔ تو الحمدللہ اسی وقت اس نے کلمہ، اس کو میں نے پڑھایا، تو یہ مسلمان ہوا، اور دوران کلمہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپک کر گر گیا، یعنی اس نے رقت کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ غوث پاک کا مرید بھی بن گیا۔ تو یہ مطلب بتایا یہ کہ یہ اصل اجتماع میں آیا تھا فیضان مدینہ، تو اجتماع میں جب اس نے بیان سنا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے الیاس سے ملواؤ، اگر میں مطمئن ہو گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ مطلب آتے ہیں اجتماعات میں، تو الحمدللہ یہ بھی چونکہ ان کے اندر حص ہے، ان کے اندر عقل ہوتی ہے، تو یہ بھی مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں بعض باتوں کو، اور بعض اوقات یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں کفار کی تعداد زیادہ ہے، جنات میں کفار کی تعداد زیادہ ہے، نیکوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں میں بھی نیک کم ہے، فاسق و فاجر زیادہ ہے۔ جیسے آج کل بھی کہ دنیا میں اس وقت روئے زمین میں کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے، انسانوں میں بھی آج کل اور مسلمانوں میں نیک تو بہت ہی کم ہے، زیادہ تر گناہوں کا دور دورہ ہے، تو جنات کا بھی یہ حال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.